jesteśmy z Państwem do godziny 6. Coś mi świta. Chyba mam kolejny pomysł.

nie powiesz w następnym zdaniu. Audycji Coś Mi Świta w Trójce. To jest ta najnowsza historia The Rolling Stones, Mess It Up, czyli piosenka z ostatniej płyty grupy z 2023 roku, Hackney Diamonds. A jeśli zajrzymy do kalendarium muzycznego, no to w 2003 roku, czyli 21 lat temu, zespół The Rolling Stones zagrał swój pierwszy w historii koncert w Indiach. Widowisko zgromadziło ponad 30 tysięcy fanów grupy. Zresztą tych ciekawych wydarzeń w naszym kalendarium muzycznym jest sporo. Między innymi rok 1996. Pamiętają pewnie Państwo Gentlemana w bardzo szerokich spodniach. Raper MC Hammer ogłosił bankructwo, składając odpowiedni wniosek przed sądem w Oakland w Kalifornii. 4 kwietnia w 1985 roku z kolei Columbia dostarczyła do sklepów ponad 2,7 miliona kopii pospiesznie wydanego albumu We Are The World. Na krążku znalazły się między innymi piosenki Bruce'a Springsteena, Prince'a, również Tina Turner, The Pointer Sisters i USA for Africa. No, wielkie wydarzenie muzyczne, które łączyło świat muzyki ze światem pomocy charytatywnej. Wszyscy doskonale to pamiętamy. Rok 1970 urodził się Mix Master Mike, czyli Michael Schwartz, członek grupy Beastie Boys, który udzielał się w tej formacji w 1998 do 2012 roku. I mamy jeszcze jedną ważną datę. W Belfaście, w Irlandii Północnej, w 1952 roku urodził się Gary Moore, jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii rocka, przyjaciel legendy bluesa Petera Greena, współpracownik zespołu Thin Lizzy. Dużo można byłoby powiedzieć o tym artyście, ale najlepiej zagrać. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. We'll be right back. I tak od roku 1990, kiedy ten utwór został wydany i chwyta za serce. Still Got the Blues, Gary Moore, czyli nagranie, które się nie chce zestarzeć i bardzo dobrze. Robert William Gary Moore urodził się 4 kwietnia 1952 roku. Niestety odszedł 6 lutego 2011 roku. Brytyjski muzyk, niezwykle wszechstronny, utalentowany, który łączył i rocka, i bluesa, a także heavy metal. Jeśli o bluesie mowa, no to warto też wspomnieć jeszcze jedną rocznicę, bo 4 kwietnia w 1913 roku na świat przyszedł McKinley Morganfield, znany szerzej jako Muddy Waters, który obok B.B. Kinga jest uznawany za jednego z ojców chrzestnych blues rocka, a do inspiracji muzyką Watersa przyznają się Jimi Hendrix, The Band, Jeff Beck, Rod Stewart, Eric Clapton, Led Zeppelin, a także Ten Years After. Myślę, że ta lista pewnie jest zdecydowanie dłuższa, więc skupmy się na muzyce, ale też warto przypomnieć, że w 1976 roku Muddy Waters wystąpił w Polsce podczas festiwalu Jazz Jamboree. I shoot tombstone full of this wine, balls and chain. I'm drinking tea and tea, I'm smoking down a mine. I hope some screwball start a fire. Oh, I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope. I know you feel like I ain't no way, but stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no swell. Because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope. I feel so good, I want you to know. One more drink, I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good. I'm ready, ready as anybody. I am ready for you, I hope. Coś mi świta. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. Parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło, i lato się skończyło. Jasny książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Coś mi świta w Trójce i Robert Gawliński za 19 minut piąta. No to warto sprawdzić, co dzieje się na świecie, a także, no przede wszystkim w Polsce. Polskie Radio 24.pl, Puchar Polski, Pogonie Szczecin i Jagiellonia Białystok. Kapitalny mecz w Szczecinie, dużo emocji i Pogoń drugim finalistą ostatecznie 2-1. Taki wynik, jeżeli niczego nie pomieszałem, no to dokładnie tak było. 2-1, no bo też popatrzyłem sobie na jeszcze jedno starcie, które wyłoniło tego pierwszego finalistę, ale to po kolei. Świetne tempo, dużo sytuacji i starcie dwóch drużyn, które nie zamierzały kalkulować. Drugi półfinał Pucharu Polski, w którym zmierzyły się Pogoni Szczecin, Jagiellonia Białystok, zakończył się wygraną Portowców po dogrywce, więc wielka radość dzisiaj w Szczecinie. No i też gratulacje. No, wygrali lepsi, tak się zazwyczaj mówi przy okazji sportu, ale jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę poznać szczegóły tej rywalizacji, to na polskieradio24.pl można znaleźć zakładkę ze sportem i tam całkiem sporo informacji związanych między innymi z przebiegiem tego spotkania. Warto dodać, że w finale Pucharu Polski czeka już na Pogonie Szczecin Wisła Kraków, która po bardzo dobrym widowisku ograła Piasta Gliwice również 2-1. No właśnie, i stąd to na początku zamieszanie. Ale też, kontynuując przegląd portali internetowych, również warto powiedzieć o rekordowym porodzie w Zabrzu. Poród, który przejdzie do historii. Martynka pobiła rekord. Dziewczynka waży ponad 6 kg. Przyszła na świat w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu. To wagowy rekord tej placówki i jedno z największych dzieci urodzonych w Polsce. Poród odbył się siłami natury. Zarówno mama, jak i Martynka czują się bardzo dobrze. Noworodek mierzył 65 cm i otrzymał 9 punktów w skali Apgar. Wszystkiego dobrego. Teraz za 17 minut piąta. So if Za 9 minut piąta, no to jeszcze jedna historia z kalendarium. W 1923 roku założono amerykańską wytwórnię filmową Warner Bros. I założyli ją Polacy. Wytwórnia braci Warner, Alberta Sama i Harego, polskich emigrantów żydowskiego pochodzenia, urodzonych w Kranosielcu w powiecie makowskim na Mazowszu, jako Aaron Szmul i Hirszy Wąsol oraz Jacka, urodzonego już w Kanadzie jako Jacob Warner. Bracia, zostawiając rodzinny majątek, konia o imieniu Bob oraz sprzedając zegarek ojca, zyskali kapitał, który przeznaczyli na zakup projektora. I tak właśnie rozpoczęła się historia jednej z największych wytwórni filmowych na świecie. Storms too.